yo. Bir günahkar buldur dost dost dertli. Halk edip de salmış salmış bu şirin canı. Kelamı kudreti şart edip geldik Ali'den.